a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 września. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Niepokoi dynamika wzrostu liczby zakażeń COVID-19, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem minister zdrowia. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i zmiana drugiego progu zatwierdzone przez rząd. Remis polskich piłkarzy po świetnym meczu z faworytem Anglią. O tym za chwilę w sporcie. Czwarta fala pandemii rozpędza się. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 11 osób. Nowych przypadków było 533, o prawie 200 więcej niż tydzień temu w środę. W Karpaczu na forum ekonomicznym z ministrem zdrowia rozmawiał Paweł Pawlica. Niepokoi dynamika wzrostu liczby zachorowań, mówił w rozmowie z Polskim Radiem minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznawał, że ministerstwo nie spodziewało się aż tak dużego przyspieszenia. A niestety, jeżeli ta dynamika się utrzyma, to my w ciągu tygodnia, półtora tygodnia będziemy mogli osiągnąć ten poziom 1000 zakażeń. Na razie więcej zakażeń nie przekłada się na większą liczbę pacjentów w szpitalach, podkreślał minister zdrowia. Tych hospitalizacji mamy z dnia na dzień mniej więcej około plus 20, tak średnio w ostatnich dniach. W szpitalach przebywa obecnie 588 pacjentów covidowych. Karpacz, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze we wrześniu Włochy zamierzają rozpocząć podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Potrzebna jest tylko oficjalna rekomendacja włoskiej agencji leków. Najpierw szczepione będą osoby z obniżoną odpornością, seniorzy i personel medyczny. W sumie 9 milionów Włochów. Trzecią dawkę, zwaną dawką wzmacniającą, przyjmą 3 miliony osób. Chorzy cierpiący z powodu przypadłości onkologicznych, po przeszczepach czy ze stwardnieniem rozsianym. Przed końcem roku akcja obejmie 80-latków i starszych, a w styczniu lub lutym personel medyczny. Szczepienia trzecią dawką ruszą 9 miesięcy po rozpoczęciu we Włoszech akcji szczepień przeciw COVID-19. Pierwszych ochotników spośród lekarzy i pielęgniarzy szczepiono w grudniu ubiegłego roku. Dotychczas przynajmniej jedną dawkę podano 82% Włochów powyżej 12 roku życia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy złotych, a drugi próg podatkowy to do 120 tysięcy. Rząd przyjął projekt reform w ramach Polskiego Ładu. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że proponowane w ramach Polskiego Ładu zmiany oznaczają historyczną obniżkę podatków i potężny impuls dla budowy silnej klasy średniej. Na tej zmianie, jak tłumaczył, zyskają miliony Polaków. Szef rządu zaznaczył, że Polski Ład nie jest jednym z wielu programów społecznych. To zmiana systemowa, motor rozwoju gospodarczego i społecznego Polski na wiele lat. Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. Wśród nich około 90% rencistów, emerytów. Rząd zdecydował też, że wprowadzony zostanie minimalny podatek dla wielkich firm w wysokości 0,4% przychodów. Ministrowie przyjęli również projekt ustawy dotyczący mieszkania bez wkładu własnego oraz projekt dotyczący możliwości budowy domu do 70 metrów kwadratowych bez formalności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Badania toksykologiczne potwierdziły w organizmie 34-latka z Lubina obecność narkotyków. Zdaniem biegłych mogły one doprowadzić do śmierci mężczyzny. Lubinianin zmarł 6 sierpnia po interwencji policjantów. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu, dlatego śledczy zlecili wykonanie dokładniejszych badań. Mówi Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, w której prowadzone jest śledztwo. Mogę potwierdzić, że istotnie z opinii biegłych ZMS Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, że przeprowadzone badanie krwi i moczu u mężczyzny wykazało obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych, takich, które, jak podkreślili biegli, mogą spowodować zaburzenia rytmu serca, w tym także doprowadzić do zatrzymania krążenia i zgonu. Po śmierci 34-letniego mężczyzny prokuratura rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Decyzją prokuratury krajowej sprawa została przekazana łódzkiej prokuraturze. Odcinkowy pomiar prędkości między Częstochową a Kamieńskim na autostradzie A1 nie działa. Średnia prędkość pojazdów nie jest rejestrowana w żadnym z kierunków. Na forach internetowych trwa wielka dyskusja, czy pomiar działa, bo nie informują o nim żadne znaki. Inspekcja Transportu Drogowego przekazała mi, że system został wyłączony ze względu na zmiany w organizacji ruchu wprowadzane na budowanym odcinku autostrady A1. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle pomiar zostanie przywrócony. ITD informuje, że w momencie wznowienia jego pracy o rozpoczęciu i zakończeniu mierzonego odcinka informować będą odpowiednie znaki, które funkcjonowały do tej pory. Pomiar prędkości pomiędzy Piotrkowem a Tuszynem wciąż funkcjonuje. Oba uruchomione zostały w styczniu. Wprowadzono je ze względu na nagminne łamanie ograniczenia prędkości na budowanej drodze, co zagrażało nie tylko kierowcom, ale też pracownikom budowlanym. Relacjonował Krzysztof Słabikowski. To był Serwis Trójki. A teraz sporty i Adam Malecki. Reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Anglią. To podział punktów z wicemistrzami Europy, który ma smak zwycięstwa. Wynik sprawiedliwy. Na gola Harry'ego Kane'a z 72 minuty odpowiedział w doliczonym czasie gry Damian Szymański. To jego pierwszy gol w kadrze w szóstym meczu. Co ciekawe, na tym zgrupowaniu miał się w ogóle nie pojawić. Otrzymał powołanie awaryjne, wynikające z licznych kontuzji. I niczym strażak wskoczył w mecz i zażegnał kryzys. Jak widział to sam zainteresowany? Z perspektywy trybun, gdzieś tam, gdzie siedziałem, to widziałem, że ten mecz w pierwszej połowie nam się układał. Byliśmy dobrą drużyną, zorganizowaną i gdzieś tam mieliśmy pewne momenty, gdzie mogliśmy też strzelić bramkę. No, a w drugiej połowie był trochę taki moment, gdzie oni przycisnęli nas i to nie był łatwy moment, kiedy wchodziłem na boisko, bo widziałem, że też oni są zorganizowani, dobrze, agresywni, intensywność była wysoka, ale cieszę się, że się udało strzelić gola na wagę remisu i oby tak dalej. Anglicy pozostają liderem w grupie. My tracimy do nich wciąż 5 punktów i jedno oczko do Albanii, która po zwycięstwie 5-0 z San Marino skoczyła na drugie miejsce. Kolejne mecze w październiku. Polacy zagrają z San Marino i Albanią. Z Finlandią w Gdańsku zagra reprezentacja Polski w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Tu już mowa o siatkarzach, którzy bez porażki zakończyli fazę grupową. Na jej zakończenie pokonali Ukrainę 3-0. Polacy w spotkaniu z naszymi wschodnimi sąsiadami postawili kropkę nad i. Przypomnę, biało-czerwoni na początek turnieju pokonali Portugalię. W drugim meczu po dramatycznej końcówce i 5-setowej walce wygrali z obrońcami tytułu Serbami. Potem były kolejne zwycięstwa, zdecydowanie łatwiejsze, z Grecją i Belgią. Jednak co najważniejsze, z każdym meczem nasza drużyna nabierała coraz większe i pewności, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk. No, zawsze w turniej się troszeczkę powoli wchodzimy, z meczu na mecz myślę, że się rozkręcamy. Jeszcze myślę, że zapasy są w naszej grze i mam nadzieję, że na tą właśnie fazę pucharową ta forma będzie już szczytowa. Teraz Polacy przenoszą się do Gdańska, gdzie w sobotę w walce o ćwierćfinał zmierzą się z Finlandią. Dla Trójki Kuba Niziński. W tenisowym US Open Matteo Berrettini tylko w pierwszym secie mógł wierzyć, że uda mu się ograć Nowaka Dżokowicza w ćwierćfinale. Te myśli Serb Włochowi szybko wybił z głowy. W pierwszym secie Berrettini wygrał 7-5, ale w trzech kolejny dostawał baty. Do 2, do 2 i do 3. Dżoko o wielki finał zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, a Kanadyjczyk Ożer Aliasim z Rosjaninem Miedwiediewem. W turnieju pań Greczynka Maria Sakkari ograła w 2 setach do 4 Czeszkę Karolinę Pliszkową. W półfinale zmierzy się z 18-letnią Brytyjką Emu Raducanu. W drugim półfinale Kanadyjka Fernandez zmierzy się z Białorusinką Sabalenką. A w Formule 1 po Grand Prix Holandii Robert Kubica wskoczy do bolidu Alfy Romeo Racing Orlen także na torze Monza. Zastąpi zakażonego Kimiego Raikkonena także w Grand Prix Włoch. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju słonecznie i bez opadów, a w piątek spodziewane jest stopniowe pogorszenie pogody. Dzisiaj na termometrach od 23 stopni na krańcach północno-wschodnich do 27 na zachodzie. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool.

Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría. A teraz, proszę państwa, o owocach. Zajadamy się nimi przez cały rok, choć najlepiej smakują w sezonie. Owoce, jak skarżą się rolnicy, są tanie, z kolei konsumenci mówią, że są drogie. Aby znaleźć powód, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzi kontrolę cen na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Ale czy rzeczywiście jest tak drogo? Było drogo, jest drogo i będzie drogo. I tak w pustkę idzie, i tak w pustkę idzie. Bardzo niskie ceny. Jak się pojawiły truskawki, nawet po 15, no to człowiek miał ochotę zjeść. No to się kupowało ćwierć kilo, pół kilo. Brakuje taki krąg do pracy, żeby zbierać truskawki po tej magicznej cenie 3 zł za kilogram. Wątpię, żebyśmy do tego wrócili, tak samo jak do cen benzyny, po 3-4 zł za litr. A w zeszłym roku to co było z benzyną? W zeszłym roku było co innego. Pana ulubiony owoc? Truskawka. A dlaczego? Bo urodziłem się na Uralu. Czereśnia. Można zrobić dżem, nalewki, w zależności od potrzeb własnych. Truskawka pod tym względem, że można ją w różny sposób wykorzystać. Do lodów, do koktajli, do ciasta, ze śmietaną. Pierwsza to jest truskawka. Później może być malina, a jeszcze wiśnia jest. Też polska wiśnia bardzo smaczna. Na kompot. Ja uwielbiam śliwki, bo duże, słodkie, dobre, łatwo się obierają z pestek. Owoce lubimy, a kto na tym wszystkim zarabia? Za chwilę sprawdzimy, kto jest winny różnicy cen owoców na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Pora na trójkę. 18,5 minuty po godzinie 7. W krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie, tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł tamtą. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Znów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka w jej drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Mocniej wtuli się w koc w czarnej godzinie. Nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni palnik z gazet sama sobie wydaje się tłem. I życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Znów dziwnych jej pięć, jak palców jej pięć. Ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. wciąż trzaska złudzeniami. W sklepach drożeją owoce i warzywa. Sęk w tym, że ceny u rolników są obiektywnie niskie. Końcową cenę mocno podnoszą koszty transportu i innych działań pośredników. Jednak czy powinno wychodzić aż tyle? Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Konkurencji Tomasz Chrustny. Niskie ceny skupu owoców i warzyw budzą zaniepokojenie rolników i sadowników. Z drugiej strony konsumenci skarżą się na wysokie kwoty, które muszą płacić za te produkty w sklepach. Oczywiście, jeżeli kupujemy od rolnika... Jan Czaja, rolnik z Małopolski. To kupując bezpośrednio u niego jest to taniej, ale dochodzą nam koszty automatycznie dojazdu, czyli czas plus paliwo. Więc to trzeba zbilansować. I problemem jest jeszcze to, że żaden rolnik indywidualnie nie jest w stanie zapełnić pełnego asortymentu dla konsumenta, czyli ciężko by było, żeby u jednego kupić marchewkę, u drugiego ziemniaki, u trzeciego jechać po jajko i tak dalej, bo to jest czas i tu należałoby się zastanowić, jak to wyjdzie. Natomiast ogólnie, oczywiście kupując od rolnika, jest to znacznie taniej. Tego typu zakupy są realizowane za pośrednictwem na przykład portali internetowych. Doktor inżynier Jerzy Pruchnicki, Polski Związek Rolnictwa Zrównoważonego. Bo z jednej strony musimy wziąć pod uwagę, że mamy warzywa i owoce, które są bardzo trwałe, jako również te, które są bardzo nietrwałe. W wypadku nietrwałych ta marża będzie dużo wyższa, ponieważ każdy sprzedający, czy każdy biorący udział w tym łańcuchu. Weźmy na przykład truskawki. Te truskawki muszą być praktycznie zebrane i dostarczone na rynek i sprzedane, a najlepiej skonsumowane w ciągu kilku dni. Z tym się wiąże dosyć zaawansowana logistyka. Jeżeli cokolwiek tym nie zagra tak jak trzeba, łącznie na przykład z temperaturami, z pogodą, to straty takiego materiału są przeogromne. W wypadku jabłek sprawa wygląda inaczej, w wypadku ziemniaków wygląda to jeszcze inaczej i oczywiście to jest wliczane w marżę, która musi pokryć 100% towaru, żeby na przykład sprzedać tego towaru 70%, a 30% zostanie zmarnowane w procesie logistyki i praktycznie zanim to trafi do konsumenta. Jest taka tendencja, że no niestety w tych sklepach i tak dalej, te marże są znacznie wyższe w stosunku do tego, co jest płacone rolnikowi. I taki przykład, pomidory ekologiczne na przykład we wsi, tutaj u koleżanki kosztowały 3 zł, w Krakowie kosztowały 14, a w Warszawie były po 18. To były takie rozpiętości. Pracownicy rozpoczną swoje działania w dużych sieciach handlowych. Następnie dzięki temu zostaną ustalone ceny polskich owoców i warzyw oraz marże osiągane przy sprzedaży dalszym nabywcom, czy podmioty skupujące oraz przetwarzające jabłka mogą wykorzystywać trudność sytuacją rolników i sadowników. Więc coraz częściej, proszę Państwa, wybieramy się na samozbiory i tutaj sporo korzyści. Po pierwsze ciężka praca, po drugie dostajemy świeże warzywa i owoce, a po trzecie niższa cena, bo kupujemy bezpośrednio od rolnika. Może taki model powinien obowiązywać? Co Państwo na to? Tematem zajął się Stanisław Perzyna.

podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Było 3 tysiące kilka lat temu, teraz 30 tysięcy. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna oznacza, że podatki Polacy zaczną płacić od kwoty 30 tysięcy zarobków rocznie. W pakiecie zmian podatkowych znalazły się również te dotyczące opodatkowania wielkich zagranicznych korporacji. Kolejny dzień 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu to m.in. panel poświęcony technologii 5G. Rozwój tej technologii w naszym kraju ma wesprzeć spółka Polskie 5G, w której udziały będzie miał Skarb Państwa i 4 operatorów telekomunikacyjnych. 5G da nam możliwość budowy bezprzewodowej sieci łączności specjalnej, czyli najwyższej jakości łączności dla polskich służb medycznych, dla służb mundurowych, dla wojska, także dla infrastruktury krytycznej. Zaglądamy jeszcze na giełdy. Na polskim parkiecie spadki WIG20 osunął się o 1,26%. W gronie tzw. blue chipów mocno traciły m.in. akcje KGHM-u i CD Projektu. A za oceanem kolejna mocno spadkowa sesja dla Dow Jonesa. Tracą też indeksy S&P i technologiczny Nasdaq. Dzisiaj w całym kraju słonecznie, jutro pogorszenie pogody, ale dziś w południe na termometrach 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Łodzi i Lublinie, 25 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku, a najcieplej we Wrocławiu, tutaj nawet 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. So why are you holding her hand? Is that the way we stand? Ceny w warzywniakach i sklepach odbiegają od tego, za jaką kwotę sprzedaje rolnik. To nie ulega wątpliwości, ale pytanie, jak duża jest to różnica i czy za duża? Powiem Państwu taką ciekawą historię. Sieciówki kupowały od sadowników jabłka po 40 groszy, sprzedawały po 2,5 i jeszcze mieli czelność napisać, że to jest promocja. To tyle w temacie. 22,7. A teraz zmieniamy temat. W latach 90. były symbolem zmiany ustroju gospodarczego i były oblegane przez mieszkańców. Potem poszły w zapomnienie i straszyły mieszkańców. Teraz w końcu są likwidowane. Blaszane budki. Do ich spacyfikowania doszło na razie w Słupsku i to dopiero po 10 latach nieużywania. Były piękne budy z kwiatami. Historia Słupska dzisiaj... Dziury w ziemi. No niestety. Dużo pracy przy tym? No nie, mało. Wyrywacie je wręcz w ziemi, bo dziury zostały. A, no trzeba dosypać to. To były kiedyś piwnice, nie? Pod tymi budami z kwiatami. Mhm. Ciężka fizyczna praca? No jak nie, no widać. Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Wiemy wszyscy, że przez lata te budki niszczały, były nieużywane i zarówno pod kątem estetycznym, jak i bezpieczeństwa, nie da się ukryć, nie były to obiekty przyjazne mieszkańcom. Stąd też wspólnie tu podjęliśmy takie działania ukierunkowane na to, żeby właśnie one zniknęły. I tak też się stanie. Budki są wynoszone, są likwidowane na koszt tych właścicieli, do których one należały, kiedy oni kiedyś handlowali w tych budkach, a teraz zostaną usunięte, a teren będzie uporządkowany. Strasznie to wyglądało. Brudne, zaniedbane, zamknięte. Czego tu żałować? Jeżeli to by było zadbane, zmienione, coś tutaj by się działo. Nie. W ogóle mi nie żal. Bardzo dobrze, że się tak dzieje. Kto tym się zajmował może 20 lat temu, to już co najmniej od 10 się w ogóle nie zajmuje, więc śmiesznie to wyglądało tutaj. Zastanawiałam się wielokrotnie, dlaczego to stoi. Dlaczego to stoi w takiej postaci, tak? Zaniedbane, brudne, śmierdzące. Ksiądz Zbigniew Krawczyk, proboszcz parafii mariackiej w Słupsku. Umowa z tymi kwiaciarzami wygasła w lutym ubiegłego roku, 2020, i nikt nie przedłożył chęci przedłużenia umowy. Zresztą no, tutaj parafia też nie była zainteresowana ze względu na estetykę tego miejsca. Te budki też już zostały poopuszczane, tam jeden tylko pan jeszcze handruje, ale też nie za bardzo to jest dla nas korzystne. My dostaliśmy też i kilka razy upomnienie z Urzędu Miasta, żeby z tymi budkami zrobić porządek, bo to nie jest estetyczne. Przygotowujemy się też i do remontu tej powierzchni, żeby nie trzeba było się wstydzić, że przed Kościołem Mariackim to tak wygląda. Tutaj zawsze to było. Ja pamiętam w latach 60. one najpierw stały tam, to były nowe delikatesy. Najpierw tam stały, a potem się przeniosły tutaj. Generalnie to była końcówka lat 60., początek 70. Od wieków to było. I dzisiaj jest likwidowane. Ja wiem, czy żal. No to zmiany. Wszystko tam się zmienia, więc i to też. Na lepsze, na gorsze, ale się zmienia. Budki są likwidowane i może rzeczywiście wpłynie to pozytywnie na estetykę naszych miast, chociaż w miejscowościach wypoczynkowych nadal sporo jest do zrobienia. Tym tematem zajął się Paweł Druszcz. To the east. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa zdanie, czy nowe technologie i ten postęp nam pomaga, czy wręcz przeciwnie, utrudnia życie. To a propos naszego kolejnego tematu, bo pojawiło się takie miejsce, proszę Państwa, gdzie zamiast komputera jest glina, zamiast komórki kamienie. Swoisty powrót do przeszłości funduje dzieciom świetlica prowadzona przez Fundację Mali Artyści w Świnoujściu. Instruktorzy, usuwając wszystko, co nowe, chcą skupić się przede wszystkim na odwróceniu negatywnych skutków braku aktywności fizycznej, zdalnego nauczania i przebodźcowania dzieci komputerem i mediami społecznościowymi. Dla młodzieży brak dostępu do nowych technologii to swoista egzotyka. Można malować, no i bawić się gliną. Mnie się tu bardzo podoba. Co ci się tu podoba? Latawce. Radości nie brakuje. Nieco gorzej jest już z cierpliwością. Hanna Godek, prowadzę zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne. Kiedyś nie było w sklepach wszystkiego, trzeba było samemu sobie zrobić. Teraz niestety wszystko jest. Dzieciaki mają po prostu do wszystkiego dostęp. Dostęp mają, ale często nie korzystają chociażby z takich atrakcji jak kałuża, zabawa w błocie czy klasyczne tarzanie się w trawie. Takie właśnie warunki stwarzane są w salach zajęciowych, gdzie dzieci mogą wybrudzić się. Wszystko dla dobrego rozwoju. Justyna Plumbą, prowadzę tutaj zajęcia sensoryczne. Każde zajęcia są dopasowane czy dobrane pod konkretny zmysł, czyli na przykład czasami mamy zmysł dotyku, wtedy bawimy się w kaszy, wtedy bawimy się w fasoli, maczamy się cali w farbach, malujemy całym ciałem. Kiedyś właśnie życie też wyglądało zupełnie inaczej i te dzieci, może nam się nie wydaje, ale miały do czynienia z różnymi fakturami. Bawiły się więcej na podwórku, więcej się właśnie brudziły, czy to na wsiach, czy to nawet w miastach. Już to tak nie wygląda. Coraz rzadziej widzimy za oknem bawiące się dzieci. Jeżeli widzimy, to raczej są to już konkretnie skonstruowane place zabaw pod konkretne zabawy. Inne czasy to też, a może głównie, komputery i smartfony, które sprawiają, że dzieci są przemęczone. Receptą na to jest muzyka, która zazwyczaj łagodzi obyczaje. Dorota Naklicka, prowadzę zajęcia muzyczne. Teraz przede wszystkim dzieci są przebodźcowane, więc my staramy się, żeby te zajęcia były nie tylko dobrze kształcące i rozwijające dla dzieci, ale też, żeby dziecko mogło troszkę się zrelaksować, odpocząć, wyciszyć. Muzyka wpływa na wszystko. W przypadku tych najmłodszych dzieci, no to są takie podstawowe rzeczy jak szybsza nauka mówienia, nauka skupienia uwagi. Co najważniejsze, w zajęciach i warsztatach uczestniczyć mogą rodzice, których również często trzeba odrywać od telefonów i przypominać, jak żyło się dawniej. Z jednej strony jest wygodniej, bo jest nawigacja w telefonie, nieograniczona komunikacja przez różnego rodzaju komunikatory, proszę Państwa, ale z drugiej strony coraz bardziej tyjemy, no i mamy coraz słabszy wzrok. Może takich zajęć w świecie realnym powinno być więcej. 22,7. Co Państwo myślą o postępie technologicznym, jeśli chodzi także o wychowywanie dzieci? Co ciekawe, zajęcia dla dorosłych organizowane przez Fundację Mali Artyści są bezpłatne. Może warto skorzystać z tej okazji. No i także odbyć taki cyfrowy detoks. Tematem zajęła się Joanna Maraszek. 11 minut pozostało do godziny 8.